Na trójkowym zegarze właśnie wybiła czwarta. Dzień dobry. Program trzeci. Witał nas dzisiaj czteroosobowy zespół z Kentucky, grający od ponad 20 lat swojego rockabilly, psychobilly albo swamp rock. Swoją drogą bardzo ładny gatunek muzyczny, swamp rock. Myślę, że będzie jeszcze okazja, żeby o tym zespole porozmawiać, bo tutaj trafiła mi się płyta, którą dodam do tych ulubionych po audycji. Już wiem, mogę to Państwu powiedzieć na dzień dobry. Na dzień dobry. Elżbieta Różycka przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Mówimy dzień dobry. Na zegarze 4 minuty po godzinie 4 do 6 na antenie trójki Mikrokosmos. Thank you. Szukałem profilu na dużym portalu społecznościowym Heather Trost, która przed momentem wystąpiła, no i nie znalazłem. No nie jest to najbardziej znana artystka na świecie, ale nazwy projektów i nazwy, no inne nazwy, które teraz wymienię, no to będą już dosyć znane. Powiem tak, to jest skrzypaczka i wokalistka. Grała na skrzypcach na przykład na płycie zespołu Beirut, Gulag Orchestra, i na następnym płycie The Flying Club Cup. Jej mąż występuje w Neutral Milk Hotel, to też już znajoma nazwa, no i wspólnie tworzą amerykańską, bałkańską, folkową grupę A Hawk and a Hawksaw. Myślę, że ten zespół kiedyś w Mikrokosmosie się pojawił. No to z jednej strony mamy takie malusieńkie nazwy i z drugiej bardzo duże. Tutaj proszę o odrobinę cierpliwości, bo okazji do tego, żeby posłuchać dużych nazw też dzisiaj w Mikrokosmosie będzie. No ale to, co najważniejsze, to to, co artyści prezentują i to, co nam proponują. A myślę, że w przypadku nowej płyty Heather Trost można jej trochę zaufać i warto tego albumu posłuchać jeszcze przez 2 minuty 57 sekund. Tak, trochę ta muzyka początku dzisiejszego Mikrokosmosu trochę archaiczna, mam wrażenie, ale to się zmieni, proszę mi dać jeszcze szansę. Maybeard, kolejna nazwa, która się dzisiaj pojawia, Brooklyn, Nowy Jork, i znowu 4 osoby, które z małą płytką, 4-5-utworową, trafiają do nas. Jedno nagranie, pomyślałem, muszę Państwu pokazać, bo i tutaj bym już zaczął nasłuch, bo muzycznie najpierw się nic nie dzieje, a potem jest naprawdę fajnie. Najpierw zaczarowali, a potem trochę poszaleli i powiem, to na razie wstęp jest do tego, co mogą zaprezentować i co jeszcze w dzisiejszej audycji zaprezentują. Dobrze, mamy dzisiaj pierwszy dzień lipca, ja wiem, July Morning powinno się pojawić, ale myślę, że jeszcze okazji do tego będzie parę. Co trzeba zrobić, żeby wydać singla w tym tygodniu, który się nazywa Snow? No, trzeba być po prostu z Australii. Thank you. wish that I could have something to drink. Walking around here looking for something. I can get fucked up on absolutely anything. I'll sweep you off your feet and you will fall apart. Sweep you off the floor, God, you're drunk again. Finding in the light that somebody else's heart. Why don't you stay? No dobrze, będzie pięknie. To będzie jesień, kiedy pojawi się cały album i mam nadzieję, że to za moment. No tak, za moment, za dwa miesiące będzie cała płyta. Angus and Julia Stone, oczywiście, rodzeństwo z Australii. Od lat już śledzimy ich ruchy i zawsze z wielką radością te słoneczne dźwięki przyjmujemy. Wcale się nie ma się czemu dziwić. Zupełnie. Na jesieni też nowy album wyda Anne Brun. Nazywać się będzie Leave Me Breathless i pojawi się 6 października. Tutaj to już się wydaje bardzo, bardzo odległe, ale przypominam, mamy lipiec, to szybko, szybko zleci. Nie mam jeszcze pierwszego nagrania zapowiadającego cały album, ale okazuje się, że 2 tygodnie temu Anne Brun wystąpiła gościnnie na albumie Heartless Cobra. No i z przyjemnością prezentuję. Utwór nosi tytuł I'm Still Here. I'm still here where I saw you last time. Won't you come near? You know I need it. I'm still here and my mind's repeating it like a movie scene where you left before the sea. Cutting off my lifeline, picking up. Zajrzałem na naszą stronę internetową, tam się Państwo witają między sobą i ze mną. No to ja powiem dzień dobry tym wszystkim, którzy zaglądają na mikrokosmos.info.pl i mówię dzień dobry tym wszystkim, którzy piszą na adres grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl i piszą SMS-y na 71 335. Polecam się i dzień dobry. Na zegarze 33,5 minuty do godziny 5. Hortlax Cobra, pojawiła się ta nazwa. Kto to jest? Hortlax Cobra. John Erickson. To oczywiście nic nie mówi, ale znają Państwo na pewno nazwę Peter Byrne and John. To jest ten John właśnie, który pojawia się na końcu. Założyciel zespołu Peter Byrne and John. To jest jego elektroniczne, takie wakacyjne, nieletnie, wakacyjne nawet wcielenie. Na płycie oprócz Anne Brun pojawia się chociażby Janey Abrahamson dwukrotnie. No ale z tego albumu to ja wybrałem właśnie to jedno nagranie. Uznałem, że jest najmniej wakacyjne, ale zaraz obok stawiam inny szwedzki zespół, który no właśnie wszystkie nagrania na nowej czteroutworowej płytce są bardzo wakacyjne i może skoro słońce już wstało i mam nadzieję piękny dzień się zaczyna, to może poświęćmy im parę minut. Nazywają się The Sounds. We'll be right back. Pan Mariusz napisał, to jest tragiczne. Czy ktoś kazał panu to zagrać? Nie, nikt mi ich nie kazał. Oni sami przyszli i powiedzieli, proszę posłuchać. Ja powiedziałem, fajne, gramy. Do tego stopnia, że proszę wyjrzeć za okno. Czy to nie pasuje? Pasuje. Bardziej pasować nie może. The Sounds. Kolejna płytka. W zasadzie ta płyta jest mała, bo płyt długogrających jest 5, a ta nowa czteroutworowa pojawiła się w tym tygodniu. Nie mogę inaczej. No. Jeszcze jedno. Ja tak sobie zawsze myślałem, że najlepiej to tak w okolice godziny 5 przywalić czymś mocnym, to się państwo obudzą i będzie fajnie. Myślę, że The Sounds dzisiaj państwa obudziło zdecydowanie, ale dla tych, którym ta muzyka niezbyt bliska, to mam nawet długaśną trochę alternatywę. Thank you. not wait another day. We'll be right back. Dla mnie wiadomość tygodnia. Sally Erna, to myślę, że wszyscy pamiętamy, że to jest wokalista Godsmack. Od jakiegoś czasu trochę zwolnił, jeżeli chodzi o karierę solową. Płyta poprzednia, Avalon, 2010 rok, bo z tego albumu pochodziło nagranie Seven Years. Wtedy zasłuchiwaliśmy się w niej bardzo, ale to bardzo, bardzo. Niedawno pod koniec ubiegłego roku Hometown Life się pojawiło i tu już troszkę mniej, ale wiadomość bardzo dobra. Sally Erna ogłosił w tym tygodniu, że przyjedzie do Polski na dwa koncerty 23 i 24 września. Wystąpi w Łodzi odpowiednio, we Wrocławiu i w Łodzi, w A2 we Wrocławiu i 24 w wytwórni w Łodzi. Myślę, że duża część polskiej publiczności pojawi się na tych koncertach. Myślę, że te sale będą zapełnione, bo tak trochę legendarnie brzmi to imię i nazwisko Sally Erna. Dla tych, którzy lubią Godsmack, myślę, że następna pozycja w dzisiejszym Mikrokosmosie nie będzie jakoś bardzo odległa. Album, który ukazał się w tym tygodniu. Stone Sour. I know you'll never see me. Na pewno fani gatunku będą zadowoleni z albumu Hydrograd, ale ja przyznam, miałem trudności z wybraniem utworu do prezentacji. Trafiło na ten najspokojniejszy na całej płycie. Oczywiście album jest zdecydowanie mocniejszy niż ten fragment, który ja przedstawiłem, ale to chyba istotne słowa w mojej recenzji nowego albumu Stone Sour. A zaraz obok postawię debiutantów, chociaż patrząc na skład to niekoniecznie, bo to super grupa znowu, złożona z muzyków White Red, z Rudy i Mastodona. Tak, wokalista, perkusista Mastodona Brand Taylor założył zespół, który nazywa się Arcadia. Brzmią tak. taki debiut sobie wymyślili. I tak wymyślili, że nie będzie tu gitary. W ogóle, że będzie to heavy, ale nie będzie to metal. Już będzie to elektroniczne, ale nie będzie to muzyka, nie będzie to elektronika. Tak, w gatunku muzycznym. Arcadia. Album przed momentem się pojawił. A to singlowe nagranie Army of Electrons. No dobrze. Przed sekundą Stone Sour, który miał 2 700 000 fanów na dużym portalu społecznościowym. Teraz dwóch zapaleńców z Stanów Zjednoczonych. Jak chyba tutaj liczba 4 000, coś takiego. Dove Lady.